Elikkä seuraava kappale viittaa sitten tähän, mistä jo ikään kuin vihjaisin. Eli aihe on urheilu. Ja mitähän helvetin biisiä me ollaan tehty siitä aiheesta? Ei muuta kuin tää yksi. Urheilu hullu! Kiitoksia! On monia tapoja urheilla tuossa ikään kuin, niin kuin puoli huumori tavoin viitattiin siihen yhteen ehkä totunnaisempaan, mutta urheilla voi useammallakin tavalla. Eräs sellainen, mitä kukaan ei oikeastaan noteraa ennen kuin se on tapahtunut, on tuo ihmissuhdepolitiikka, eli tämä rakkaus. Se on varsinaista urheilua. Ja siinäkin sitten ikävä kyllä, että normaalilla on kommenttinsa.